نو تاسو دا په او کې نه کېله زمونږ دې دې تمغه ورته زمونږ د پیټې کوټه دي مونږ ته بیا تاسو په او کې نه کېله پورا راته مونږ ته پیمانه د کوټه واده د وځي په پیمانه کې هغه مونږ ته تمه مکاو خدا دا الله شان دې یوسف علی السلام خو ته ورزله او حالات دا سره لکې دې هغه ورته محتاج الله تعالی محتاج او بلی وتسوی وتصدق علینا او صدقو که کمون بانی دیکی او تو مسئلہ بانی زان پوئی اصل مسئلہ دارا صدقو زکار دا دا اولاد انبیاء دا پارا دا اوساق المال دا خلق و دا مالون و خیره دا پا اولاد دا انبیاء بانی حرام ودی ایک علماء دا مسئلہ ذکر کردی دا شدلتا مراد دادی تو وتصدق علینا فا او کلا ننکیلا پورا را کسی مانا وتصدق علينا من باندې صدقاوکا یعنی موږ سره دې آیات وکه په معاملې زموږ د پیټي کوټه دې موږ ته کړې او غره پکې مکوا دې آیات ما ملوکا دې نرمه ما ملوکا دا یو څه ذکر صدقه نبی عليه الصلاة والسلام دغه سر مست صدقه ویلې چې سره پلان کې ټول د چا په بوګینا ټول د بوګینا او بور خپل فقیر او کارونو باندې په حدیثو کې لفظ د صدقې دا دې ذکر راغلی نزل تکیم در صدقینا مراد دانه در جمون کفیر خیرات دانه زکا چی کم اولاد در انبیاء دیویو خو اغیی سوال نکی بل چی کم زکا سنو وغیری اوصاق و اموال الناس در خلق و نمالون نخیری اغا اغیی میں استعمالی نزلی وجنا مطلب کو یاد آره او یو مطلبی بازی ذکر کرده و تصد در قرینا من بانی صدقاو کا زمون در روح این یعنی اغا را خلاص او درین مطلب اغا ذکر کرده باز مفسرینو د کوم د صدقې د مسله ده د اولاد الانبیاء لپاره د امي حرمت نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د اولاد سره د امت محمدیه سره حاصل نو اجيان ثابتو چې د اولاد د انبیاء لپاره صدقه استعمالول داسې نه جاي خبره ده ان کار او بیا پکې یو څه به هر حال راځي چې سوال ولا خبره پکې راځي سوال خو څو سوال هو هر حال خدا غینې یو کمزور جواب کړي چې سوال خو د ضرورت کې داري ګنجای شو کېږي والله تعالى علم جادري ولا ماني اغا مفسرين اغا ذكر كده نوشي كما مشهورة معنى رب الله عزيز فأوكي لنا الكيلة قرى راكا في معنى وتصدق علينا او رعايتك منكر ما ملكي يا بن يامين رحلاتك إن الله عزك ألا خلاته يجزي المتصدقين يجزي جزاب وركي المتصدقين صدق كونك ودنیا کی با عام جزا ورکی کافر تم ورکی مسلمان تم ورکی او اخیرت کی با خاص مسلمان تا جزا ورکی بدل ورکی فاتح عزیز یا مصر یوسف علیہ السلام او دغا ٹیم کی دین تلا معلوم اکرا مسلمان دے دا بادشاہ او کافر دے دا وقت پتا ناو جدا زمین رو دے او کن دے نو تدا پتا وچی دے پا کم دین باندے اگر ام جائن تالا دیدیا اللہ تلاو لے ذکر شیغت ترغیب دست دا کی ورکو چی مون بانے تصدقو کا او اللہ تصدقو علی لسواب تو تاس تماویلو مصر کے چکم عدیان چلے دے شرکی عدیان چلے او مشرکان ان کی دی اللہ منی تو دید اقل دین مطابق خدا چاو یو ما آمق چکم بادشاو نا آغا دیدی رو رو آغا مسلمان تو بار عزیز پتا نو نلی وقت دا پگیر ان ذکر کرو ان اللہ یجزی المتصدقین یقیناً اللہ تعالی بدلہ ورکی صدقہ کون کو تعام کو دنیا کے وقی کی کافری مسلمان ہاں میں ذکر ہوئے کافر کم صدقہ کی دنیا کے داگی دعوت ملائی تلاوت ملائی اللہ تعالی نرمے کی مسائب سے لکی احسانات بھی کئی مسلمان کم کو یہ ختم دنیا کی بازو جن کے سلے ملو او خاتش و اخیرت کی دا آگے سوابنا اگر صرف مسلمان سر خاصی کافر تا اخیرت کی اتنے ملائی لیکن جو تصدق دو اخیرت دفار ایمان کرتے او کافر تر ایمان نہیں گی حضا اخیرت کی اغا تر پیدا نور گی بہر حال اس موقع درات پر شکول رہا جس وہ پیرو کے راج یوسف علیہ السلام نو پاش خطا سمائل دا اغی اصل وجہ داوا چی پوہی بان یوسف علیہ السلام تزا اڈر نو چی دور دیتا افشا دراز لکانتا یعقوب علیہ السلام ابتلاء اللہ تعالیٰ کا مقصود ہوا لکہ اولاد پر سنا سا محبت ہو اللہ جل جلال ہوتا اغا لون تکی اغبان ابتلاء او مسائب راو سلو ان تکی دا اغم و صفت و بس ممتحا تاو رسی ابرا سے انتالا تو سرے و چیزنے کی نکو مانا مصیبتون ہو لیا مصیبتون برازی لن ایک والی سر تاندر جی پتا دی مسائب نرسی کہ سمرہ نیکی حدیث شرعی اکد الزلائی علی الانبیاء سمال امثل فالامثل زیات مصائب باندې او راځي چې څومره الله ته نږدې انسان یې کار باندې بیا مصائب راځي نو هغه باندې نو مصائب او انبار درې ځامن یې دوتو یو په دې ډیره زمانہ هغه غایب او دبل مرته کې غیب یو بل مرته کې غیب هلته کې د الله د طرف څخه هغه د مصائب او امتحان ترته ورسېدو دلته یوسف علیه السلام ته اجازه شو نو هغه د دې ځای یو خبر او دا خبرې وکړي او په دې چېرونه هم مختاج دي نو تعالی قال انا علمتم قال او یوسف علیہ السلام هل علمتم تاسو تیاتی تاسو معلومه ده علم مشتا ما فعلتم بیوسف و اخیه تاسو دی یوسف او داغه ضرور سرست کړی خبر انده انترالا مکیار خبر مکیار ده که خبر را ویشتنی بکار داری خبر اقبل مکام اقبل ده موقع شنازی ده بیشتری شی دا اللہ در طرف واسداغا مکام مکرر رو نو تا یې تاسو معلومه ده چې تاسو د یوسف او داغه ضرور سره تکړی نو د یوسف علیه السلام تفصیلی واقعه خو چې دې ذکر و ما ذکر کړی خو د دې الفاظ نه پته لګي چې بیرونو بنیامین سره زیاتې کړې خبره مې انده نه چې هغه قرآن ذکر کړی نه او پای کې حکمت هم داري چې په دې دوه مسیرت نه یوسف علیه السلام خپل لور وکړ خبره مې انده نه خپل احترام وا روح هم د مصائب نه وځي نو پته لګي د دې الفاظ نه دې طرف دا زیاتې ته دی یو نه تکر او سره نه وکړي بلکې د بنیامین سره هم کړی دې چې ما هل علمتم تاسو علم تاسو معلومه ده ما فعلتم چې تاسو څه کړو د یوسف باندې یوسف علیه السلام سره او اخیه او ضرور دا سره ان انتم جاهلون په کوم وخت کې تاسو جاهلان نه دا پوهې نه پوهې ده بنا پوجا په حالت کې دوه سره څه کړو بهرحال دې دې کې تفسیر مظهری خبر ذکر کړی علماء د قران د الفاظ ورته هغه خبر ذکر کړی نذیرون سوې جواب یوسف علیه السلام کیو نه قالو دی او انک ای یقینن تو لا انت یوسف قام قت یوسف قام قام یوسف نو یوسف علیه السلام دی شک د الفاظ د استفهامی الفاظ دی او ورته یقین الفاظ دی الفاظ ګډ وډ استعمال شي انک مطلب آیا تو نشکیه جمله ده استفهام له سوال او ورته جمله ده انت یوسف لا انت یوسف خام خاتی یوسف دی دوارا کسما الفاظ دیب پا تشابو کی پروتو چیزا کرے ہمارا الفاظر اتاس رو سے باستیاخ کری او وطیلی تو آیا تو خام خاتی یوسف دی یوسف علیہ السلام جواب کی تو دی قال اکو یوسف علیہ السلام انا یوسف خاوز یوسف دی و آزا حقیم او یواز یوسف نا داما سر اخوا کی اشارہ وطاو گرا و آزا او دا جرے حقیدا زما اغرور دے سکر اور دے بنیانین دے تو قرآن صفا الفاظ داری کی باہر حال دیت تفوزو کو دکتا کی الفاظ کی گرمگر شک او یقین والا الفاظ اگر رکھ لو تفوزو کو او یوسف علیہ السلام جواب کو باہران شیع آو حضر یوسف امدہ زمارو تو یہ کی لکلی تفسیر من غریبہ دو حوالو بانی لکلی دی کہ باہر حال اولی انہ پی جن دو آغا بیا دسترنا غساج لرکو او بیا آغا داغا پسر بانی یو علامہ وچی دو یوسف علیہ السلام پسر بانی میو نقوا او اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر قربانی والی یعقوب علیہ السلام پر قربانی والی خدا خبر تقریبا واللہ تعالی علم دلی صحیح حقیقت کو اللہ تعالی معلوم دے اور قران در ظاہر و الفاظ نہ پتہ لگی کہ دار کے پیچھے اندر آواز و عبد الله عباس سے دار روایت منسوب کر دے جنہیں وہ پیچھے اندر لے چتا جی کی خود در کرنا اگلا میں اولی دا نبی دا اگے نرست یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہوا او پیچھے واللہ تعالی علم تو یہ علم اللہ تعالی قران ظاہر الفاظ پر او یو خبر خدا او خپل تعارف یو تاو خپل تعارف یو تاو کو نبی او تاسو وی یو تا هغه خبرونه چې مصائب ذکر نه کوي یا هغه الله علی ته ما کوئی ته جیم ورغونه دا څه ټیم کې سره دا د ټوپک د ګولې نه تیز گزارې اجه دې څه سره دې اتې کړو او دې اتې څه په لکه ده یو یو اسمیر نه د ټوپک ګولې هغه کمزوري د دې د گزارې نو کدا دې چې او ځه علی ته جیم او کوئی ته جیم ورغونه اذا یوسف چې بیا تاسو خلصم اذا یوسف علیه السلام چې دا او دا وکلم رورم لم تکلیف ورکړي او هغه الفاظ هغه ټول باندې فرق کلا بس ظاهری حالت یې ده ظاهری حالت یې څه کوي ویني قد من الله علينا په تحقیق سره احسان کړی دی الله تعالی په موږ باندې احسان څه کړی دی الله موږ یې نه ما سره خپل روح یې ځای الله تعالی ما ته بس عطا کړو الله تعالی ما ته جماعت او حسن راکو ډیر موږ ته راځو ډیر زمانو بعد ما سره ورومیل دی نو دغه احسانات الله ما باندې کړی مثال شو مال شو من شو ادا کرانګي دا ټول خبره الله تعالی په موږ باندې احسانات وکړه دا بهترین کار او د قران نه معلومی چې د نعمت په وخت کې نعمت آیا دل پکار دي او په نعمت باندې د الله تعالی شکریا ادا کول پکار دي ځکه هر ځل کې تاسو ماوي مثلا یو کسو هغه دا چې چې واده ورلو چې نبی په ځاله همون رايات چې خپل دی به الله غالي ورکی او چې یو ځل غانې یک قلوب وینا شکری وي کنو ان الانسان لربه لکنو د نعمت په وخت کې مصائب آیا دل وے کدا اللہ تعالی تشفی کوئی نا مصیبت پا وقت مصیبت یاد کا اللہ تعجیزیو کا دیکھا ایتا میری وابدی ہے این ایتیزیر تضررو دا اللہ کا دوارا اور تکل ایتر باند نعمت کو نا تا نعمت پا وقت نعمت یاد کا نشکری آگا خبر ہم دیان کرنا حدیب اللہ خوشانے دا اختر مصیبی امڈ برایت کی ورپسی بجار دا خبر اندر کنو یوسف علیہ السلام قرآن طرف تو گرد اللہ پیغمبر بس احسان پا وقت مصائب آیا ہمیں د احسان په وخت کې د الله ثنا یاد کړو او د هغې وجه بیان خبره همدا اندل په حکمتي خبره وکړه هغې کوم ډېر بهترین اصول دي ځکه هغه هم بیان الله تعالی قرآن کې نقل کړی نو دغه سي کار پکاري د نعمت په وخت کې نعمت او شکریا پکاري دا نه شکر پکاري پاتې شوه دې جمله کې یو خبره بله چې دا ځان باندې ما باندې دا احسان دا احسان دا خو ګویا کې یو دعوت او تکبر چې تاسو ته معلوم شان باندې یو دال دا تحریز دی نعمت انسان باندې یو نعمت الله کړی نو دا اړین ذکر کول مختلف دي کتي دي لپاره ذکر کې چې زه اولې سره هم زده لای لای کوم دا تکبر دی که په نور کمزوري کړي او ځان راګې لای کړي نو بیا فخر او غرور دی او کتي دي لپاره ذکر کې چې دا الله احسان دی نو دې ته ویل کېږي تحریز دی نعمت شکریا او ته ویل کېږي او دا داوانه نا پا دی جملہ کی بولے دعوانا دا تکبر اغدا وقتیش قد من اللہ علینا اللہ احسان کردے فمنگبانے انہو من یتقی و یتبر فا ان اللہ لا یضیعو اجر المسلمین بے بہترین اکول دیگا تیرا تم را احسانات دا اللہ تلاکی نو دا آگی یوسف علیہ السلام دو وجہ دیگا او دا دو وجہ منگا تا فلی اختیار الفکار تا دم را احسانات چی دی دا دو نواجہ ندی انہو شان لاری اصل نقطہ دا کامیابی راضی و تبیان کروں گا کہ انہو میت تکے شان دا جکم انسان تقوی اختیار کی زان دا اللہ دنا فرمانوں گا ویسبر او بل صبر صبر میں نے کہے دو نفس راٹنگ گول ساعت کو اپنی نفس اقوی دفعہ کی راٹنگ کی پہ عبادت بانے جی سم سبب تو مصیبت را گئے اقوی دفعہ کی تو دیتا اللہ تعالیٰ پا خبر باندے دا اللہ پا حکم راٹنگ نو دیتا ہم صبر او کو گناہ پتی توپنو یا تیرا ٹنگی نو دیتا ہم سبب ریوارا جسم سبب تا عبادت را جنگول دو گناہ بندول او دا مصیبت کو وقتی دے اتارول چے غیر اونو دی یوسف علیہ السلام و بید کامیابی راز اغسر انہو میت تکے چکم انسان زان دو گناہ بچ کئی ویسبر او صبر کئی نو فا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقینا اللہ تعالی چے دے نزایا کئی اغا ثواب دا عمل خیست کون کی چکم اقبل عمل خیست کئی صبر کئی تقوا کئی اقبل عمل خیست کئی اقبل عمل کی اخلاص پیدا کئی نو اللہ تعالی دا سی خلق و اجر اغا نب دنیا کے ذائقی نفع کرت کی جائے یو خبر اغا دیتے ہم کہ اللہ جل جلالہ ذہن کی وقت داہیل الفاظ اغا خدا سے پکاو چکم کلے صبر کئی تقوا اختیاری نو اللہ دا صبر او دا تقوا والا اجر نزائے خبران دین کرنا دلتے ہوئے اللہ تعالیٰ دا محسنین و عجر مزائی نو احسان دا سیو شر تبلیغیان انزم نمبر کے ذکر کی احسان جلے کی صحیح نیت دا احسان عمل خیستا کول عمل صحیح کول دا صحیح نیت دا ویلی عمل کتا صبر و مکے او کتا تقوان اختیار کی اوپا آگے کی اس کا نیت صحیح نی احسان دا اللہ دا پرنگارو نوار کے خبران دین کرنا کمنګ کړه تقوا اختیار کړی دا کړه صبر اختیار کړی دی نو پدې کې مونږ دا الله د پاره کړی دی نو الله زما روح او مونږ ته دا مرتبه راکړی دا د دې اعمال په وجه باندې د دې دوا اعمال په وجه خدا دوا اعمال چې هغه تو وګي چې کله دا الله د پاره کې په ست طریقې سره نو الله جل جلاله دا سکه ثوابونه هغه نه لای دنیا کې تلې ورکې دا کې څه بل سلام ته دنیا کې سلام ملوته دمه تر بادشاہ تعالی تعالی ورکې نجات ورته کې ملوته هر مصیبت کې الله تعالی هغه تعالی راوښلا صحیح شو او اخرت کې هم الله راوښلا خبر علی یوسف علیه السلام دا خبرې وکړې بیا دا غیږه خبرې نمبرو نو هغه تعجبن او تعذرن او ندامتن یو هو د تعجب د وجې نه دا خبره وکړه حیران شو چې ګوره دې سړي ته الله تعالی څومره لویه مرتبه ورکړه اځین باندې عذرم دا آیات کې کوم بیانې کې پدې کې وایي چې عذرم کوي او خپل ملامتیا ته اشاره کوي بل ملامتیا به کثره حتن وکړي نو قالو دې وې صلی الله قسم په الله باندې لقد اثرك الله علينا اذا مغرورا لقد اثرك الله تحقيق تر الله تعالی ته فضیلت درکړې علينا په موږ باندې وان كنا خاطئين وان كنا يقينا منكم لخاطئين قام خطاكم کمنګ چې د پلار نه جوړ کړې وی ته مغور جوړې پس په تو باندې په کاټلې خرڅ کړې نو موږ چې دا څنګه کردار ادا کړې دې پدې کې موږ پتا کار یو موږ ګناګار دې هم پتا کړې نو ګناه وایم ځان نه کیږي خو ګناه منل باندې ګناه ګناه نه ګڼي صحیح باندې سره باندې ټیم کې کو پرته نو ګناه د پر حالت تعلیل دا څنګه جرم ګناه انسان نه کیږي کچره ګناه کېدل د انسان مقصود نه دی چې د ګناه نه کوي الله بنس نه پیدا کوي او کچره ګناه نه وي مطلب ته ګناه انسان نه بالکل نه کېږي او دې باندې بالکل دا مقصود نه دی چې نیکین کوي ګناه هم کوي اعمال هو ځنګ الله تعالی معلومه ده چې سره نفس دی شیطان دی کله وجه اعمال بدلې نه ګناه بدل نه کوي او ګناه هغه نیکی نه یا ګناه باندې کلک ودریدل یا د ګناه د سره غلط تعلیلات کوتا دی لوی جرم هغه خو پیغمبر زمونږ بار هر پته ډول کې چې موږ پتا کړی دا خدای ونه ویل چې ما سب دا کو تا سره خپل یاد محبت کو موږ په کوم ستر غوانه کې داو دا خو دا او دا فت ورته وي بای تعالی الله تعالی په جنت تر کړه په موږ باندې الله تعالی تو شکر یې موږ ته کو بار هر دا الله تعالی ته دلیل او موږ چې کوم کردار کړی ثابت کردار هغه کې موږ مکمل پتا یو دا کړی چې هغه زمونږ دینه دا کردار موږ پای نو پکارو دا چې هڅه کوي چې خطا منل کېږي بعد طرف په خطا باندې نو په خطا باندې ان قتل هغه نه پکار دا په جلا روان غړي هغه پرول دې ځان کار نو یوسف علیه السلام ته الله تعالی پیغمبر ته عجیب اخلاق ورته عجیب اخلاق زړه کې تقدیر مداري دي کې څه خبرې لیکلې دي چې هغه وو خبرې دي کې لیکلې دي یو دا چې دې سره خبرې شروع کړه په لاسه ته وو تفصیل دی وږي چې دې سره خبرې شروع شي نو یو خبره ده چې یوسف علیه السلام یې دلته ولا قتل کې هغه یو ته وو چې هغه د جلد هغه په یو په دې دوه باندې دومره جلا کړی چې تر مو نظر چلے ته نه لس نو ورو نه دی چې پرې دا والله تعالی قرآن بس یوسف علیہ السلام الفاظ ذکر کی جو مسنگین بس ہوتے تھا صبح نے نن رب اس ملامت یعنی سب لوگ طریقے نہ ملامت خبر ہے تعالی اگے خبر ہے تجاری کے والله ولا تعالی سے صحت کے جو دا الفاظ نے لکھتم کہ دا خبر بس صحیح نہیں والله تعالی اگر نہیں کہ کل دی لو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دی دا حق وقت دا من غری الفاظ دی اتے والله ورکو دې پر لګل چیرې زماده دې دې تلاش کوي تلاش لې لګل نو خط کیو لیکل چې دا خط دو یعقوب اسرائیل الله ابن اسحاق ذبیح الله ابن ابراهیم خلیل الله در طرف دی نن تر بادشاہ تا هغه وته لیکل مونږ اهل بیت یو قوم باندې ډیر مته راغلی دي زما بر نیک ابراهیم علیه السلام کې دی هغه لا تخته تلل کی اور کې اور دلې کې الله تعالی اور دا غد پرا برکم والسلام اكو هغه لیکل زما خلاص کې اسحاق علیہ السلام تاغم مسائب رالو اغب آنیم تالکی خودش سردی پوری اللہ تعالی دا غیر طرف پی جیور کرا او اغب آنیم دیر بے مسائب او اغب مشکلہ کرا لو اب یہ اولی کہ زمان یو بچے ہو اغب زمان دیر خوخ ہو زمان اور سرم محبت ہو مزر تا اغب درگے اغب زمان یو بچے ہو زمان دیر خوخ ہو نو اغب زمان زمان و زمان بوت ہو او اغب ایسا کسی تغیب کو دا اغب کبھی سی پوینو باندے رالو نو اغب پریشان ہے زبا غصم یا دا غی اورور ما بدا اغسر انتا و مینو ساتلا نا غب یا ما مصر پر رو لیگو نا مصر والا اغب غلا پر الزام کی گرفتا رکھا او بیا داود کا چیاد چاہتا ہے منگا دا انبیاء و قرآنائیں نغلا کو او نا منگا غلا جر یو انا پا ان کے غل کے بغل پیدا شبر و ادا خط دی دو واللہ تعالی نا خود دے خط یو لفظ سلے دینا لغن تکی شک رازی اصل کې ذبیح الله لفظلی کې لري د اسحاق سره په خط دا فاطم بس رویه سره لیکل روایت کړی شوی دی عبد الله بن یزید ابن ابي پروان او دې سره د اسحاق سره ذبیح الله لیکل شوی اران کې د صحیح روایت مطابق او د حدیث مطابق اسماعیل ذبیح الله چې کوم ابراهيم عليه السلام ته حکم شوی دا هغه اسماعیل اسحاق نه و او يهوديان بعضي داسي کوششونه کوي د قران متعلق چې کوم واقعيات دي هغه ځایونه په ځای نمونه بدلي چې قران هغه یو دروغجن کتاب ثاني شي نو دا روایت هم الله تعالی علم دلي صحت ما ته تعین کړی ته تعین به هر یو خط ته انو دا خط مو یې ورکړ یوسف علیه السلام ته وی قال لا تخریب علیکم اليوم قال یوسف علیه السلام لا تخریب علیکم اليوم نشتر اسم علامتیا علیکم پتاسو بانی علیو مانند تاسو مات در انبیاء اچان دے کم کم مسائب در غر غر پچان دے مسائب کو یوسف علیہ السلام او داغا پسیار او داغا پرومو بانی امبار کرو امبار او اغاو تا تذکرہ و تا منکلا تذکرہ و تا منکلا پل شکریہ نعمتونہ ذکر کو آگے و تاویلہ تصریب علیکم علیو تاسو بانی اس نن رز اس ملامت لنی قرآن تم ناس تم دلید پارلا چه انسان دا اخلاق دیش تا در لغن تاکی زیادتیو شو بیا تالا تو دنیا پا دنیا خانو خلق رازی تم آپ کو لیلو تیار دانا دا انبیاءو طرز دے نا دا مسلمانانو طرز دے نا دا صلح صالحین طرز دے بای طرز دا دے مافی لا تخریب علیکم اليوم تاسو بانے نن رز اس ملامت دیانشتا یغفر اللہ لکم دعائی و توقلا اللہ دیتا ستا بخنو کی وهو ارحم الراحمین او دکتا اللہ تعالی دیر زیاد رحم کون شده دا خبری اغیقی یوسف علیہ السلام با آن ترجمہ خدا غدا کوری بس دی او زمان دی نبی علیہ السلام انداشان وہ دفت حیم مکی کو مقابان دی نبی علیہ السلام کا دو کسان راوستی یو دی نبی علیہ السلام رضائی رو رم دی سفیان ابن الحارث نبی علیہ السلام دی ترزوی مغالباً او دی نبی علیہ السلام رضائی رو رم حلیم سعدین اغم پیس کلی او بل اغا دی نبی علیہ السلام بلم رشت دارے کے راضی دا اغا عبداللہ ابن امیہ ابن المغیرہ دا اغا نم دے اغا دا دوار نبی علیہ السلام کا راو سیخ نبی علیہ السلام تاوی جی راضی او ایمان ناڑی جی راضی نبی علیہ السلام امات دین دیر دیرے بار حال دیر سن دیاتی میں آتی گلو نبی علیہ السلام منع کوئی زمان محت دی مراو جیدی علی سے سپیش تو علی سے بتریزا تا یو خبر اکو زدتا یو خبر اکون کی دیشی دا طریقہ ستاسو کامیاب شی تاسو نبی علیہ السلام مجلس رشی او دال پا ہوئے صلاحی لکت آسرک اللہ علینا و این کننا لحاکی تیشو کتم پا اللہ اے پیغمبر تا اللہ فضیلت کر کر امونگا چیدی مکہ کے ساتر سکری دی منگا پکتا بانی رضی اللہ ہو جا مجلس کی دا الفاظوی نبی علیہ السلام و دی اللہ فسری بالے کو ملیو نن رستا سو باندی اس ملامتیان شکا خبر امزین کرا لگا نو نبی علیہ السلام هم دا فتح مکی پا مقبان دی هم دا کسی الفاظ ویلی بس تو اسوک تی لڑا دا ابو سفیان کورتا تو اسی مسجد تر لحاظ اعلانات اکرو بس کل نبی علیہ السلام امن ورد نو یوسف علیہ السلام چی کم شان آغا دا کرامت او دا ما پیو آغا اللہ جل جلال و غوطت نبی علیہ السلام تم ورکلو فلما فتحر کلا دخلو علیه چه دی داخل شو پر عزیز مصر بانده قالو دی اوئی ایو العزیز و اے عزیزا مستنا و اہلنا رسی دل دی منتا و اہل زمونتا الظر و تکیفو لگا و جئنا بی بضاعت مزجات او ممراد لکل دی پاس آمان کوٹا بانده پادر امو کوٹا بانده فا او کلا نل کلا پس پورا را کمونتا پیمانا پورا تا زمان دا پارا الکیلا پیمانا پورا پورا را مقصان نکو کوتا والی رو جی و تا صدقا لینا صدقاو کمون بانی نرمیو کا رعای تو کماما لگی ان اللہ ایکنن اللہ تعالی یجزی بدل ورکی المتصدقینا صدقا کون بکا قالو یوسف علیہ السلام العلم تم آیتا ستا علمشتا مادا ارسو فعلتم بیوسف و اخیه چه تاسو کار کڑیو دی یوسف علیہ السلام سرا واقعی و ضرور داغ سرا از انتم پاغوا کچوئی تاسو جاہلونا جاہل کونکی نا کوئی نا کوئی اگر قالو ایدی اینکا آیا یکینن تو لعنت یوسفو خامخات یوسفی تو یوسفی قالا او یوسف علیہ السلام انا یوسف زیوسفیم و آزا اخی او دارور زمانے ایسا کیا خبر ہے دیتا صرف دیوسف تا پوز دعوت دارور زکا پلانو تغیلیو کہ ورکہ رضوار اتالا کنا روی کہ بس دی بارحال تسلیو چی چی کمشی در آگلی دی تاگی مطمئن چی چی دوار خبری را دمینا وتاوی زست کې زې یو څه مزه غرور دي چې بلار کوم تعالی سره لګلی هه راځي وته پاس ته التم امتحان ترته ورسېدو او د تم یوسف علی السلام کوي جوړو انا یوسف او یوسف مو هاذا اخي و هاذا ودا سید اخیرون زماده قد من الله تعالی تر احسان کړی دی الله تعالی علینا مون باندې انه یقینا شانداده من آسو نارینا زنانا هر کچیوی یت سکی چی پریدگاری اختیار کی دبنانا زن بچی و اختیر و صبرو کی فا ان اللہ اکنن اللہ تعالی لا یضیو اجر المحسنین نزای کئی ثواب دا عمل خیز تکون کو قالو ویدیرو تاللہ کسم پا اللہ باندے لقد آخرت اللہ علینا اما تحقیق ترا اللہ تعالی فضیلت در کڑے دے ترجیح در کڑے دے تاتا لقد آخرت اللہ علینا تحقیق ترجیح در کڑے دے تاتا اللہ تعالی علینا مون باندے و این کنناو یکنن اومنگا لخاتین اما خطا کون کی تم ذکری در کول کردار خطا دے قالو یوسف علیہ السلام می ادوی یوسف علیہ السلام وی کہ ما یاد نکلو اور تذکرے میں اکلے تاسو سے ادوی بس اللہ دیتا تو مات کی زمنا ملامت ابو قالو یوسف علیہ السلام لا تقریب علیکم لا تقریب نشتر ایک ملامت یا و حساب حضورنا علیکم فتا سباندی علیو مانن رضو یغفر اللہ لکم اللہ دے بخنو کتاسو تا وَهُوَ دَا اللَّهَ تَعَلَىٰ تِلِي اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ دیر جات رحم قوم کے لئے رحم قوم کو کے یا وَلَوَلِ اللَّهِ جِنْ يَلُمْ قُدِ مَدِيَّهِ جِنْ یا اللہ مجھتا نواز و سنات رہا چنکہ اللہ پر برکت رہا یا اللہ یہ لیکن محکامات و مستحل بیان تو صبر و تقویت و مستحل بیان یا اللہ کریم اخلی نعمت کی شکر و مستحل کی دعامیت مطلب یا انتو کریم اخلی تو مصبت کی اللہ مجھتا جلارا ولی ساتم یا اللہ سرکت کی تا تم کو سیجو کیا اللہ تنیمت کیا اللہ زمان تا تا شکری اللہ سبسکی کریم اخلا ہے کہ کم احکامات دا مطائب دی آیا کم احکامات دی اللہ دنے میں کنی دی احکامات دی اللہ بولو بانے میں کوئی کہ آمن کرا نصیب کی صلی اللہ علیہ وسلم